NL. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Zeker 2000 vrouwen in Nigeria hebben het afgelopen jaar de gruweldaden van de terreurgroep Boko Haram moeten ondergaan. Dat concludeert Amnesty International. Amnesty sprak met bijna 200 ooggetuigen, onder wie 28 vrouwen en meisjes die zijn ontsnapt aan de strijders. Zodra ze een dorp aanvallen, worden mannen en jongens geëxecuteerd en vrouwen en meisjes worden dan gevangen genomen. Een Tilburger is gisteravond in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd, nadat hij volgens de politie door zijn minderjarige zoon was neergestoken. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf in de huiselijke sfeer. De steekpartij gebeurde in een woning aan het Kogge-plein in Tilburg. De 14-jarige zoon is aangehouden. Voor de vierde keer op rij heeft de Italiaanse kustwacht vele honderden bootvluchtelingen van zee gered. Zo'n 1358 mensen hebben de oversteek overleefd. Eén persoon is overleden. Het is onbekend uit welk land de vluchtelingen komen. Sinds vrijdag zijn bijna 7000 mensen gered die vanuit Noord-Afrika naar Europa zijn gevlucht. Door goed weer in het gebied wagen de laatste weken veel Noord-Afrikanen de oversteek. Het weer. Vandaag verloopt droog en het is over het algemeen vrij zonnig. De temperatuur komt uit op 14 graden op de Wadden tot 21 graden lokaal in Limburg. Later neemt de wind weer wat af. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Dit gebedsuur is al vorige week opgenomen. Dus de gebedspunten zijn wat meer algemeen. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen en dan samen lezen in de nieuwe vertaling, Zefanja 3, vers 14 tot en met 17. Jubel, vrouwen Sion, zing van vreugde, Israël. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heere heeft het vonnis over jou teniet gedaan en de vijand verdreven. Yahweh, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken. Yahweh, jouw God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. U kent vast ook wel het opwekkingslied. Dat gaat over deze tekst. Jubel, jubel, dochter van Sion. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 321 uit Opwekking.

trumpet in Zion, sounded on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow a trumpet in Zion, sounded on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Shalom Aleichem, Malachei Ashores, Malachei Ve'Elyon, Vimelech Malchei Amelochim, HaKadosh Baruch Hu. Are you ready? Ay, ay, ay, shalom aleichem, malachei ashores, malachei ve'elyon. Ay, ay, ay, mi melech, malachei ha'melochim, hoy ha'kavodosh baruch hu. Hey! Voyachem shalom, malachei ashalom, malachei ve'elyon, mi melech, malachei ha'melochim, ha'kavodosh baruch hu. Hey! Voyachem l'shalom, malachei ha'shalom, malachei ha'elyon, mi melech malchei ha'melochim, ha'kodosh baruch hu. Ayay, voyachem l'shalom, malachei ha'shalom, malachei ha'elyon. Ayay, ayay, mi melech malchei ha'melochim, oy ha'kodosh baruch hu. Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malchei Hamelochim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nid Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech Malchei Hamelochim, HaKadosh Baruch Hu. Israël.nl. Het is nu 11 uur.